Jest siódma, tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja poranna, Krystian Hanke, to jest piątek, 21 lipca. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyglewski. Senacka komisja za przyjęciem ustawy o Sądzie Najwyższym bez poprawek. Senatorowie zajmą się projektem za 2 godziny. Nad ranem policja usunęła protestujących przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości, którzy blokowali ulicę w pobliżu parlamentu. Grecka wyspa Kos pod gruzami po silnym trzęsieniu ziemi. 2 osoby nie żyją, 170 jest rannych. Senatorowie za 2 godziny zajmą się nową ustawą o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Przyjęcie projektu bez poprawek rekomenduje Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Obrady zakończyły się po 1 w nocy. Podczas posiedzenia uwagi do projektu zgłosiło Biuro Legislacyjne Senatu. Jak oceniło w nowej procedurze wyboru sędziów Sądu Najwyższego, prezydent i Krajowa Rada Sądownictwa nadal będą związane ze stanowiskiem ministra sprawiedliwości. Biuro wskazało, że to minister ma składać wniosek do KRS-u o pozostawienie wskazanych sędziów Sądu Najwyższego. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł. Warchoł tłumaczył, że procedura jest trójszczeblowa. Tym jest Krajowa Rada Sądownictwa, której opinią nie jest związany pan prezydent. Dlatego też w niczym się to nie różni rozwiązanie od tego, które już mamy obecnie w naszym ustawodawstwie. To żadna reforma, tylko wymiana kadr, mówił senator Piotr Ziętarski z PO, dodając, że dotychczas PiS nie zgłaszał uwag wobec działalności Sądu Najwyższego. Jestem 4. kadencję senatorem. Przyjmowaliśmy bez zastrzeżeń sprawozdania pierwszych prezesów Sądu Najwyższego. Dalej, kłamstwem jest, że chcecie przyspieszyć postępowania, jeśli zmniejszacie ilość sędziów o ponad połowę. Ustawa przewiduje, że po jej wejściu w życie wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego przejdą w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez prezydenta. Zgodnie z projektem Sąd Najwyższy będzie się składał z 3 izb, prawa prywatnego, publicznego oraz dyscyplinarnej. O reformie wymiaru sprawiedliwości w wieczornym orędziu do Polaków mówiła premier. Podkreślała, że zmiany są spełnieniem zobowiązań rządu wobec obywateli. Beata Szydło wskazywała, że nowe rozwiązania przybliżają nas do tych obowiązujących w zachodniej Europie. Nad korporacją sędziowską nie ma w Polsce demokratycznej kontroli. Chcemy ją wprowadzić, tak jak ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej, Niemczech, Danii, Norwegii, Szwajcarii, Holandii czy Belgii. Zwolennicy opozycji i przeciwnicy zmian w sądownictwie protestowali wczoraj najpierw przed Pałacem Prezydenckim, a potem przed parlamentem. Nad ranem kilkudziesięciu protestujących zablokowało w pobliżu Sejmu ulicę Wiejską. Najpierw usiedli na środku drogi, potem przynieśli kontener na śmieci. Policja w obu przypadkach usunęła protestujących. To policja! Proszę odblokować jezdnię! Blokowanie jest nielegalne! Proszę wykonywać polecenia policji! Proszę odblokować jezdnię, bo policja przystępuje do działań. Będzie używała środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej. Wolne sądy! Wolne! Proszę odblokować przejazd. Jak informuje policja, we wczorajszych protestach przeciwko reformie sądownictwa w Warszawie brało udział 14 tysięcy osób. Według stołecznego ratusza 50 tysięcy. Silne trzęsienie ziemi w pobliżu popularnej wśród turystów greckiej wyspy Kos na Morzu Egejskim. Zginęły co najmniej 2 osoby, a około 170 zostało rannych. W większości niegroźnie. Pierwsze doniesienia mówią też o sporych zniszczeniach. W jednej z restauracji zawalił się dach. To właśnie tam miały zginąć 2 osoby. Są informacje o uszkodzeniach w porcie, w pobliżu którego znajduje się wiele barów i kafejek. Grecka armia udostępniła helikoptery do transportu poszkodowanych. Wielu turystów spędziło noc pod gołym niebem. Trzęsienie było odczuwalne również na pobliskiej greckiej wyspie Rodos. Nie żyje wokalista amerykańskiego zespołu Linkin Park. Chester Bennington miał 41 lat. Popełnił samobójstwo. Muzyk od dawna zmagał się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Muzyk został znaleziony martwy w swoim domu na przedmieściach Los Angeles. Miał bardzo trudne dzieciństwo, w przeszłości był molestowany. Nie bał się otwarcie o tym mówić. Z narkotykami zetknął się już w wieku 11 lat. Swój największy sukces artystyczny odniósł w 2001 roku, przypomina dziennikarz muzyczny z Chicago Tadeusz Melter. To gwiazda pierwszej wielkości, jeśli chodzi o muzykę metalową, czy tak zwaną muzykę nowego metalu. Płyta nagrana przez Chester Benningtona i grupę Linkin Park, Hybrid Theory, to diament, czyli ponad 10 milionów sprzedanych egzemplarzy. Zdobywali sławę na wszystkich listach bestsellerów dzięki swoim singlom, takim jak Crawling, Numb. Był 2-krotnie żonaty, osierocił 6 dzieci. Amerykańskie media przypominają, że w przeszłości artysta kilkakrotnie zdradził, że miał w swoim życiu samobójcze myśli. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. teraz informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Od dziś serwisy sportowe z Placu Wolności we Wrocławiu, bo tu rozpoczęła się największa impreza w sportowej historii naszego kraju. The World Games, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich. Ponad 3,5 tysiąca zawodników ze 112 krajów. Wszystkich można było zobaczyć wczoraj na ceremonii otwarcia na Stadionie Miejskim. Najliczniejsza, prawie 300-osobowa, była reprezentacja Polski. Sama ceremonia otwarcia igrzysk trwała prawie 3 godziny. Były w niej multimedialne motywy graffiti. Było sporo nowoczesnych aranży muzycznych, a o oprawę zadbało 7 DJ-ów i przede wszystkim orkiestra symfoniczna pod batutą Radzimira Dymskiego. Tymczasem piłkarze Jagiellonii pod batutą trenera Ireneusza Mamrota zaliczyli spektakularną wpadkę. Po porażce w Białymstoku 0-2 z azerskim FK Gabala odpadli z Ligi Europy już w drugiej rundzie eliminacji, bo w pierwszym spotkaniu zremisowali 1-1. Na szczęście wstydu nie przynieśli piłkarze Lecha. Oni co prawda przegrali przed tygodniem w Norwegii z FK Haugesund 2-3, ale w Poznaniu odrobili straty z nawiązką. Zwyciężyli 2-0 i grają dalej. Gdzie w nowym sezonie będzie grać Neymar? Media w Katalonii informują, że Brazylijczyk opuści Barcelonę i za kosmiczne pieniądze wyląduje w Paris Saint-Germain. Suma odstępnego wpisana w jego kontrakcie to bagatela 222 miliony euro. Szaleństwo. Schodzimy na ziemię i informujemy o pozornie zaskakującej porażce Jerzego Janowicza w drugiej rundzie tenisowego Challengera Poznań Open. W 3 setach uległ Portugalczykowi Oliveirze. A w Tour de France 18. górski etap wygrał Francuz Warren Barguil. Liderem bez zmian Brytyjczyk Chris Froome, a więcej na ten temat w sporcie za godzinę. Krzysztof wszedł na ziemię, to my teraz wrócimy z powrotem na wodę. Jesteśmy na Łodzi, w Gdyni. Przemoczony żeglarz szuka ciepła, ale próżno myśleć i marzyć o kaloryferze na Łodzi, a nie o grzejniku. No ale nie jest najgorzej. 17-18 stopni teraz, a w ciągu dnia tu w Gdyni, w Gdańsku i w Sopocie będą 22 stopnie. No to jeśli już o temperaturze mowa, to najchłodniej dziś w Suwałkach 18, w Szczecinie 23, 24 w Zakopanem, 26 w Katowicach, 27 w Krakowie, 28 w Warszawie, 29 stopni dziś w Lublinie, do 30 w Rzeszowie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Burze mogą wystąpić na wschodzie, w centrum i na południu kraju. Lokalnie mogą być intensywne i może towarzyszyć im grad. Poranek tylko na wschodzie słoneczny, później w całym kraju się zachmurzy, choć jest niewielka szansa na rozpogodzenia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz, o, popatrz. Nie widziałeś jeszcze tak słonecznych promocji na przebojowe modele Toyoty. Na przykład Toyota Corolla w cenie już od 63 900 zł z klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth w standardzie. Sprawdź też promocje na pozostałe modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być super rabat na wybrane telewizory i smartfony. Aż 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak od piątku 21 lipca do niedzieli 23 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Planujesz pierwsze wakacje z maluszkiem? Już nie możesz doczekać się słońca, plaży i jednoczęściowego stroju kąpielowego? Nie, założysz bikini, bo zaczniesz używać żelu BliznaSil. To medyczny żel silikonowy na rozstępy, blizny po cesarskim cięciu, po operacjach, oparzeniach, urazach i trądziku. BliznaSil. Ekspert w leczeniu starych i nowych blizn. Rekomendowany przez lekarzy dermatologów oraz Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Dostępny w aptekach. BliznaSil leczy, blizna znika. Takiej zabawy jeszcze nie było. Lato z radiem to najlepsza trasa koncertowa. Już w sobotę będziemy w Pucku, gdzie wystąpią iluzjonista Maciej Pol, Szafa Gra, Kleo, Michał Szpak i Andrzej Piaseczny. Więcej informacji na latozradiem.pl. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest dystrybutor marki Vifon. Błyskawiczny sposób na głód.

czym poznać żeglarza. No, latem zwykle bywa opalony, chyba najbardziej opalony z wszystkich dookoła. No, żeglarze na razie chyba jeszcze śpią, tak się rozglądam. Łódki stoją, groty spuszczone, maszty wycelowane w niebo. Gdyby mogły przegonić te chmury, no, byłoby dużo lepiej, ale nie narzekamy. Dla żeglarzy taka pogoda to też pogoda ważna. Troszkę wieje, więc dałoby się i przy takim wietrze popływać. Jeśli chcą Państwo obserwować regaty, które tu w Gdyni trwają, to warto przyjść albo na bulwar nadmorski, można też zasiąść na plaży, można też zmagania żeglarzy obserwować ci z Kamiennej Góry i z kilku innych fantastycznych miejsc w przepięknej Gdyni, do której też bardzo serdecznie zapraszamy. No właśnie, regaty regatami, ale ściganie się to nie wszystko. Jest też czas, kiedy się nie pływa. Dorośli mają wówczas możliwość spotkania się i porozmawiania, natomiast dzieci mają dla siebie specjalną strefę zabaw i gier. I tak jest też tutaj, w Gdyni. Agnieszka Biała, zastępca kierownika działu promocji Gdyńskie Centrum Sportu. Co to jest za miejsce? Jest to strefa dla dzieci, przygotowana z myślą przede wszystkim o uczestnikach startujących w regatach w klasie Optymist, ale również dla mieszkańców Gdyni, jak i turystów. Czyli rozumiem, że panie tutaj są tymi dobrymi ciociami, które się zajmują tymi najmłodszymi żeglarzami w momencie, kiedy nie pływają. Dokładnie tak. Dbamy o to, aby oni oprócz tej części sportowej mieli także część taką typowo rekreacyjną, aby mieli w tym czasie regat jakąś rozrywkę i aby dobrze się tutaj z nami wszystkimi czuli. Dobrze, to teraz zrobimy zabawę. Może zróbmy duże koło. Duże koło. Z czego mogą dzieci tutaj skorzystać? Prowadzimy przeróżne zajęcia, od zajęć sportowych, takich jak na przykład w dniu dzisiejszym zumba, ale także zajęcia w piłkę nożną, są organizowane turnieje, przeciąganie liny, różne tory przeszkód, po zajęcia typowo manualne, jak zabawy plastyczne, wycinanki, kolorowanki, tworzenie różnych zwierzątek z recyklingu i tego typu atrakcje. Te starsze dzieci, nastolatki, czego byłem świadkiem, często przesiadują z rówieśnikami na kajach, rozmawiają, żartują i wygłupiają się, albo, o czym za ponad godzinę jeszcze opowiemy, naprawiają łódkę i osprzęt. Bo te niezwykłe zawody to także zawody dla dzieci, ale także dla osób niepełnosprawnych. Być może ktoś z Państwa teraz jest zaskoczony. Powiemy o tym już za chwilę więcej. Przypomnę także, że mimo, że audycja jest z Gdyni, nasz telefon 22 i 7 trójek jak najbardziej działa. Słucham radia, o żeglarstwie trochę fajnych rzeczy jest. I pan redaktor był łaskaw powiedzieć, że zmarznięty żeglarz próżno oczekuje grzejnika. A wiele jachtów jest wyposażonych w webasto i to całkiem średniej klasy. Także to nie jest tak strasznie. Ja pływałem w listopadzie i no i nie było zimno. No to bardzo dziękuję za tę podpowiedź. Ja się przejdę po może kilku sąsiednich łodziach na chwilę. A państwo jeszcze w jednej sprawie. Dzień dobry, a ja właśnie dzwonię też z Gdyni, z tej deszczowej, o której przed chwilą mówił pan redaktor. I może warto by było puścić taką piosenkę, która nosi tytuł Kto zatrzyma deszcz? Może to by było coś fajnego na ten dzień. And I wonder, still I No i zobaczymy, może komuś uda się zatrzymać ten deszcz. Prognozy na jutro są zdecydowanie lepsze, więc proszę się nie zniechęcać, jeśli są Państwo w drodze do Gdyni. Absolutnie proszę ten kierunek trzymać. Bolesław Prus, tak, tak, napisał kiedyś: doświadczony żeglarz nie walczy z prądem ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku. I niech to będzie dla Państwa motto na najbliższe dni. No właśnie, a żeglarstwo regatowe, no z całą odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że to sport ekstremalny. Mimo to, bez względu na swoje ograniczenia, do żaglówek wsiadają też osoby niepełnosprawne i z powodzeniem się ścigają. Ba, nierzadko są lepsze od zawodników pełnosprawnych. Udało nam się porozmawiać z jedną z takich osób. To Piotr Cichocki, wielokrotny mistrz świata, który pływa mimo, że ma poważny problem z nogami. Ja podczas takiego wyścigu dookoła świata na Warcie Polfarmie, no nie mieliśmy odpowiednich suplementów diety i dostałem choroby obustronnej jałowej, martwicy głowy kości udowej. I w obu nogach mam endoprotezy. A pokaże mi pan swoją łódkę? Jasne, bardzo proszę. To podejdźmy. No. To jest klasa 2,4 mR, która... 2,4 to jest długość? Tak, tak, to jest długość, ale tak naprawdę to nie jest to klasa tylko i wyłącznie spełniająca warunki dla niepełnosprawnych. Pływają również na tym pełnosprawni i odbywają się mistrzostwa świata na tym. Grzegorz Prokopowicz, trener kadry żeglarzy niepełnosprawnych Polskiego Związku Żeglarskiego. Wyrównanie szans polega na tym, że mamy po prostu dostosowane łódki do potrzeb. Każdy może zindywidualizować sobie łódkę, dostosować tak, żeby o wyniku sportowym decydował poziom sportowy, a nie rodzaj niepełnosprawności. To proszę mi pokazać, jak się tym steruje. Tak jak siedzę sobie wygodnie, jak w fotelu, i mogę sterować nogami. Automatycznie również mogę używać tego steru ręcznego, który umożliwia mi sterowanie, skręcanie, tak jak na każdej innej łódce. Wie pan, co mi to przypomina? Szybowiec. A niektórzy mówią, że to trochę kajak, bo jesteśmy tutaj bardzo blisko, zaledwie 20 cm od tafli wody. Ta łódka jest w pełni bezpieczna, ona ma kil, ma tam 180 kg zanurzonego balastu, więc jest w pełni bezpieczna. Łódka jest bardzo zaawansowana technologicznie. Wiele osób, które się ściga na dużych jachtach, siada i mówi: wow, ta łódka naprawdę ma bardzo wiele możliwości zmiany ustawienia żagli, masztu i tak dalej. To co, będziecie ruszać? Tak, będziemy ruszać. Na czym polega trening? Czy on się czymś różni od takiego treningu pełnosprawnego żeglarza? Trening na wodzie dostosowujemy do potrzeb, ale jest to naprawdę minimalna adaptacja. Nasi zawodnicy trenują tak samo jak kadra nasza olimpijska, w tych samych warunkach, na tych samych akwenach i nie spędzają wcale mniej godzin na wodzie, a może nawet i więcej. Czym jest żeglarstwo dla osób niepełnosprawnych? Ja jak się rozchorowałem, 5 lat z tą chorobą walczyłem i miałem wrażenie, że już moje żeglarstwo, mój sport się skończył, a tak naprawdę zaczął się w momencie, kiedy no, udowodniłem, że mogę dalej żeglować i robię to nadal z coraz lepszym powodzeniem. Więc wydaje mi się, że dla tych ludzi, którzy są niepełnosprawni, to jest inna droga życia. Od razu się zmienia spojrzenie na całe życie. Od razu się zmienia no, wszystko po kolei. To co, życzyć wam powodzenia, czy nie? Trzeba, ale i tak nie odpowiemy. Dziękuję. Ale zawsze trzeba trzymać kciuki i życzyć powodzenia. No to powodzenia. Dziękujemy. Ja mogę podziękować. Ja nie. No właśnie, bo jest co zapeszyć. Podczas takiego wyścigu jest wiele niewiadomych i czasem potrzeba po prostu dużo szczęścia. A o przesądy żeglarskie też jeszcze zapytamy. Kogoś, kto pływa często, być może i tu pojawią się rozmaite niespodzianki. Wychyla się teraz trochę, o, wieje. Zaczęło wiać, więc jeśli ktoś z Państwa właśnie rozwija żagle albo szykuje się do tego, no to można trochę na tym wietrze popływać. My jesteśmy dziś, już można śmiało powiedzieć, na wodzie Zatoki Gdańskiej w Kei, przy Kei w Marinie, w Gdyni. Jeśli ktoś z Państwa jest w pobliżu, zapraszamy również i do nas. Audycja poranna w Trójce. Uncle Albert, we're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home and I believe I'm. So

Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Marina Gdynia, stąd dziś poranna audycja. Zapraszamy do Trójki na zegarze 7.30. Czas na skrót najnowszych informacji. Jolanta Pawlak. Ustawa o Sądzie Najwyższym może być procedowana przez Senat. Po kilku godzinach nocnej pracy członkowie Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zdecydowali o przyjęciu ustawy bez poprawek. Oznacza to, że Senat na rozpoczynającym się za półtorej godziny posiedzeniu rozpocznie pracę nad nowym prawem o Sądzie Najwyższym. Jest podpis głowy państwa pod ustawą w sprawie dopuszczenia do użytku medycznej marihuany. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, a to jedna z 5 ustaw podpisanych wczoraj wieczorem przez Andrzeja Dudę. Cudzoziemcy zginęli na greckiej wyspie Kos, którą w nocy nawiedziło silne trzęsienie ziemi. Na dwójkę ludzi zawalił się dach baru, blisko 200 osób jest rannych. 70 osób odniosło obrażenia w tureckim kurorcie Bodrum, gdzie wstrząsy też były odczuwalne. Nie żyje wokalista amerykańskiego zespołu Linkin Park. Chester Bennington w wieku 41 lat popełnił samobójstwo. Od dawna zmagał się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Został znaleziony martwy w swoim domu na przedmieściach Los Angeles. Miał bardzo trudne dzieciństwo. W przeszłości był molestowany. Nie bał się otwarcie o tym mówić. Tyle w skrócie. Więcej informacji o 8 w Trójce. Pora teraz na ekonomię. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o programie Mieszkanie dla Młodych. Umożliwi ona wykorzystanie jeszcze w tym roku dodatkowych 60 milionów złotych z programu, a to pozwoli dofinansować kredyty na mieszkania około 4 tysięcy rodzin. Program Mieszkanie dla Młodych wystartował w 2014 roku i zastąpił inną rządową inicjatywę Rodzina na swoim. MDM polega na tym, że beneficjenci otrzymują dofinansowanie do kredytu hipotecznego. Bez podwyżek na stacjach paliw. Kolejny tydzień z rzędu na niektórych notowane są symboliczne obniżki cen benzyny i oleju napędowego. Na innych ceny pozostają bez zmian. Urszula Cieślak z łódzkiego biura maklerskiego Reflex powiedziała, że w tym tygodniu największa korekta dotyczyła autogazu. Tutaj nawet w niektórych regionach te korekty sięgały około 4 groszy na litrze. Jeśli chodzi o perspektywę na kolejny tydzień, wszystko wskazuje na to, że ta dobra sytuacja powinna się utrzymać. Można się tego spodziewać, mimo że ceny hurtowe przestały spadać, dodała Urszula Cieślak. Niewielka zmienność, jeśli chodzi o ceny produktów na rynkach europejskich, dosyć stabilne notowania polskiej waluty. To wszystko sprawia, że ceny także na krajowych stacjach ustabilizowały się wokół poziomów z tego tygodnia i powinny na nich na ten ostatni tydzień lipca pozostać. Średnio za litr benzyny 95 trzeba płacić w kraju 4,36 zł, za litr oleju napędowego 4,18 zł, a za litr autogazu 1,80 zł. Bez wielkich zmian indeksów na giełdzie przy Wall Street w Nowym Jorku na zamknięciu Dow Jones spadło o 0,13%, Nasdaq wzrósł o 0,08%, a S&P pod kreską 0,02%. Złoto o poranku dzisiaj słabszy, waluty drożeją, euro po 4,22 zł, dolar po 3,63 zł, funt po 4,71, a frank szwajcarski po 3,81 zł. Poranek tylko na wschodzie, słoneczny, później w całym kraju się zachmurzy, choć jest szansa na przejaśnienia. Może padać i zagrzmieć na wschodzie, w centrum i na południu kraju. Lokalnie burze mogą być gwałtowne i może towarzyszyć im grad. Najchłodniej dziś w Suwałkach stopni 18, w Gdańsku, Gdyni, gdzie dziś jesteśmy o poranku, 22. Szczecin, Białystok 23, w Zakopanem 24, a w Katowicach 26 stopni. W Krakowie 27, w Warszawie 28, w Lublinie 29, a najcieplej dziś w Rzeszowie stopni 30. Wiatr słaby i umiarkowany. Na naszej Łodzi zaczyna powoli bujać. To znaczy, że wiatr w Gdyni się troszeczkę wzmógł chyba. Tak, nie wiem, czy zauważyłeś, ale tam właśnie któryś z żeglarzy szykuje się do wyjścia pewnie w morze. Życzymy mu oczywiście pomyślnych wiatrów i za chwilę powrócimy do Gdyni. Trójka. Program Trzeci.

sailor, what should we do with drunken sailor? What should we do with drunken sailor? Am I in the morning? Hooray, up she rises, hooray, up she rises, hooray, up she rises, am I in the morning? Kiedy ruch zaszumi w głowie, cały świat nabiera treści, wtedy chętnie słucha człowiek morskich opowieści. Hej, ha, to zbawić do konfitury i do zupy mlecznej. Hej, ha, lejper dalej, hej, ha, jesteśmy tej strony doskonale morskich opowieścią. Robię czoło, kiedy pobił, robił bardzo głowy, idealno też skakał do wody i gonił rekiny. I choć reki twarda sztuka, ale czoł wielkiej złości łapał gana od dokona i łakał mu kości. Hej, ha, hej, hej, hej, ha, hej, ha, doskonale boski opowieścią. Od falkandów śpiew płynęli, doskonale brała ryba, mogę wtedy wędką złapać nawet wieloryba. Hej, ha, jak od henu raz przywiało, żagle zdarła mocnie ludzka, patrząc kto ją mi przywiało, nagą babkę z Polska. Hej, ha, trojkę dalej, hej, ha, jesteśmy tej osoby doskonale boskich opowieścią. Płynie sobie rower wodny, jak mu dobrze załadować, to będzie podwodny. Hej, ha, trojkę. Pibra się piwa zdrowie, jutro ci się humor przyda. Spirytości nie zaszkodzi, najwyżej wyżygasz. Hej, ha, lejpy dalej, hej, ha, jesteśmy tej nowi doskonale morskim opowieścią. Kto chce, to niechaj wierzy, kto nie chce, niech nie wierzy. Nam na tym nie zależy, więc wypijmy jeszcze. Hej, ha, lejpy dalej, hej, ha, jesteśmy tej nowi doskonale morskim opowieścią. Hej, ha, lejpy dalej, hej, ha, jesteśmy tej nowi doskonale morskim opowieścią. Morskie opowieści to będziemy snuć dopiero teraz, 18 minut przed godziną 8, audycja poranna dziś z Mariny w Gdyni, gdzie w Gdyni trwają regaty żeglarskie to już od kilkunastu dni, kończą się powoli, ale jeszcze warto zajrzeć i poobserwować zmagania wspaniałych żeglarzy, regaty żeglarskie Volvo Gdynia Sailing Days. Jest kawa, to jest bardzo pomocna sprawa o poranku w Marinie, jest i Stanisław Dojs, rzecznik prasowy Volvo Car Poland. Dzień dobry. Dzień dobry. Początkujący żeglarz. Bardzo początkujący. W zeszłym roku zrobiłem patent żeglarski, ale już nasłuchałem się. To bardzo dobrze. Morskie opowieści będziemy snuć dlatego, że właściwie ta dzisiejsza impreza, ta impreza akurat teraz trwa, to dopiero przygrywka przed tym, co Volvo szykuje już za niedługo. No to zbliża się impreza pod tytułem Volvo Ocean Race i to jest rzecz znana na całym świecie i to już jest takie żeglarstwo przez duże ży. Zgadza się. Impreza jest rozgrywana od wczesnych lat 70., ale ona bardzo zmieniła swój charakter. Dawno temu, w latach 70., pływali dżentelmeni, jedli prawdziwe jedzenie, pili kawę, nawet zdarzał się alkohol na pokładzie. Nie. Tak, naprawdę. I dżentelmeni, kiedy musieli zmienić żagiel, to go zmieniali, ale no nie w takim tempie jak dzisiaj. Tymczasem dzisiaj są to po prostu zawody, które przypominają ekstremalne wyścigi, na przykład Formuły 1. To jest ściganie się na śmierć i życie, największe prędkości. Zespoły tak bardzo dbają o wagę swojego, całej jednostki, że nie mają żadnej wody. Piją wodę od salarki, no i jedzenie tam jest po prostu straszne. Poranna kawa nie smakuje tak jak tutaj. Jest z wody odsolonej. No w ogóle żywienie żeglarza to jest też osobny temat. Żeglarz w trakcie rejsu potrafi schudnąć kilkanaście kilogramów. Tak, to nawet czasami zdarza się, że potrafią wsiąść tacy sportowcy żeglarze z pewną nadwagą, dlatego że jeżeli wydatek energetyczny wynosi 6-7 tysięcy kalorii, czyli 2-3 razy więcej niż normalnie, je taką liofilizowaną papę zalewaną odsoloną wodą, to smakuje jak jeden wielki glut. To jest coś strasznego. To nie bilansuje mu tej diety i kiedy organizm skończy zużywać tłuszcz, zaczyna się zabierać za mięśnia. To prowadzi do wyczerpania organizmu i do utraty sił, które są naprawdę tam potrzebne, bo tam walka jest o każdą sekundę. Ale nie należy brać zbyt dużo jedzenia na pokład, bo to jest ciężar, to jest balast. Zgadza się, w ogóle jedzenie takie liofilizowane dla całej drużyny, to jest taki, można powiedzieć, wielki worek. Tam są jakieś ziemniaki, czasami jakiś kalafior, jakieś mięso, ale po zalaniu wodą to nie stanowi. To jest jakby jeden wielki, zmieszany piach o jakimś tam zapachu, którego nie chcielibyśmy sami brać do ust, jeśli nie musimy. Oni to oczywiście robią. Obcinają często też szczoteczki do zębów, do połowy, żeby było trochę lżej. Mają tylko po jednej książce, czasem się między sobą wymieniają, ponieważ waga i prędkość to są tam rzeczy absolutnie niesamowite, a triki na osiągnięcie prędkości na łodzi, są niby proste, ale jednocześnie trudne. Przede wszystkim oni cały czas, jest jedna osoba, która patrzy jak w kryształową kulę w to, co się dzieje na komputerze i z prognozą pogody. Oni zmieniają trasę po to, żeby tak trafić, żeby ten wiatr był jak najsilniejszy. Czasami muszą popłynąć trochę dalej, ale z mocniejszym wiatrem, albo trochę bliżej, z trochę słabszym. I to tutaj się zaczynają właśnie takie klocki. Po 2 tygodniach lekkiej różnicy typu węzeł 2 te łodzie przestają się w ogóle widzieć. To są ogromne dystanse między nimi. No właśnie, tutaj pojawił się temat nowych technologii. Jak bardzo te nowe technologie wkraczają do tego żeglarstwa regatowego, ale na najwyższym poziomie? Tutaj też te nowinki się pojawiają? I to jak? Taka łódź, która tam startuje, to jest jakiś koszt powiedzmy 4,5 miliona euro, czyli coś, co w Polsce wydaje się być trudne do, aż do wyobrażenia sobie. Tutaj nie ma takich łodzi u nas. U nas w Polsce nie ma takich w tej chwili, zdaje się, ani jednej. Była kiedyś jedna, ona już w Polsce nie jest. Żagle do tej łodzi są z włókna węglowego. One są w specjalny sposób pozyskiwane. O, takie ożaglowanie kosztuje ponad 1 000 000 zł. Samo olinowanie potrafi kosztować 500 000 zł. 4,5 miliona to jakieś pewnie 16, 17, 18 milionów złotych, które jednocześnie jest niezwykle kruche, bo to wszystko jest włókno węglowe. I podczas ostatnich rozgrywek Team Vestas przekonał się boleśnie, jak wygląda włókno węglowe w zderzeniu z rafą koralową. No to już nie wygląda dobrze, po prostu się rozpada. Nie wszystkich stać na takie łodzie, żeby w ogóle wystawić swoją drużynę w Volvo Ocean Race. Kiedy jest start i skąd jest start? Bo to jest też właściwie po całym świecie żeglowanie. Tak, bo to jest 45 tysięcy mil morskich, czyli jakieś pewnie 70 tysięcy kilometrów. Start tradycyjnie z hiszpańskiego Alicante. Świetna miejscowość, bo podobnie jak w Gdyni, te regaty są o tyle fajne, że widać je z brzegu. W bardzo wielu regatach typu Killer Woche trzeba wypływać gdzieś na środek zatoki, nic nie widać. A w Alicante widać. Tam jest jeszcze góra widokowa. Tutaj w Gdyni jest kamienna góra. Tak. Też po sensie. 40 metrów, tamta jest pewnie z 10 razy większa. Z klifu też widać w Orłowie, tak. Także spokojnie. Jachty są 100 razy droższe, więc to wszystko z kwadratem idzie. I błyszczy z daleka. Tak. 7 łodzi i te łodzie mają takie etapy najczęściej po 2 tygodnie, tak żeby wszyscy wytrzymali, żeby byli w stanie jeszcze nie być wyczerpani. To organizm się bardzo wyjaławia. I w tej chwili wypłyną z Alicante, potem Lizbona, czyli króciutki taki sprint i z Lizbony już do Kapsztadu. To jest kawał drogi. Z Kapsztadu z kolei mieli płynąć do Chin z pominięciem Australii. Mieli minąć Australię lewą burtą, ale organizatorzy stwierdzili, że to jest zbyt niebezpieczne, dlatego że byliby zbyt wyczerpani. Kiedy żeglarze są bardziej wyczerpani, mogą na przykład wypaść za burtę, a tam jak się wypada za burtę, to nie ma przebacz. Oczywiście od dawna nikt nie wypadał, natomiast jest tak, że to bezpieczeństwo jest tam bardzo, bardzo mocno szanowane. Teraz wypływają, to znaczy kiedy start jest? Start ma miejsce w połowie października. Wcześniej, w okolicach połowy dokładnie października, mamy taki in-port race, czyli rejs wewnątrz portu. Tam oczywiście łódź obserwacyjna mogłaby się przydać, dlatego że te łodzie osiągają prędkości kosmiczne. Tam 15-17 węzłów, to jak nie ma wiatru. Dobrze być przyczepionym linką w razie wypadku za burtę. Tak się kiedyś robiło i jeden polski żeglarz przetrwał dzięki takiej lince. Miał 3 linki i ta trzecia go utrzymała. Dopiero. Tak. No, w Alicante to akurat wypadnięcie za burtę żaden problem, bo to jest przy brzegu, ciepło, przyjemnie. Gorzej na środku oceanu. Ekipy są mieszane, ale są też dziewczyny na morzu, które świetnie sobie radzą, przynajmniej nie boją się. W tym roku będą ekipy mieszane, ale rzeczywiście 3 lata temu, kiedy ruszało Volvo Ocean Race Anno Domini 2014, były dziewczyny, to był SCA Team, całe ubrane na różowo. Dziewczyny były zjawiskowe. One nie tylko były wspaniałe, ale jednocześnie opowiadały o tym morzu w zupełnie innej perspektywy. Powiedziały na przykład: my od mężczyzn się niczym nie różnimy. Jesteśmy może cięższe o 12 sportowych staników. A to nie była prawda, bo było o 2 dziewczyny więcej albo 3 niż mężczyźni. No, natomiast brzmiało to ekstra. Będzie jeszcze okazja porozmawiać dzisiaj przed 9 ze Stanisławem. Stanisław Dojs, rzecznik prasowy Volvo Car Poland, jest naszym gościem na łódce. Chociaż właściwie nie wiem, wszyscy jesteśmy tutaj teraz załogą i płyniemy do 9 wspólnie. Teraz teraz za 11:08. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me, come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting out. Some honeys will be baking the scene. I loaded up my Woody with the boards on top, and I put on my faded blue jeans. Cause we're a come on baby, waiting to see. Yes, I'm gonna take you surfing safari. Come on baby, waiting to see. Yes, I'm gonna take you surfing safari. Let's go surfing now, everybody's learning now. Come on a safari with me, come on a safari. At Huntington and Malibu they're shooting the beer, at Rincon they're walking the nose. We're going on safari to the islands this year, so if you're coming, get ready to go. We're gonna go surfing, baby, waiting to see. Yes, I'm gonna take you surfing to think. We're gonna go surfing, baby, waiting to see. Yes, I'm gonna take you surfing to think. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Surfing is big in Sunset Beach. They do it in South Africa too. They're all getting stoked on this surfing craze, from Hawaii to the shores of Peru. So now let's come on, baby, wait and see. Yes, I'm gonna take you surfing with me. Come on, baby, wait and see. Yes, I'm gonna take you surfing with me. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Audycja poranna za 9 minut, godzina 8. Mniej więcej o tej porze, zwykle w piątki, zapraszamy też na nasz cykl z książkami. Dziś Mateusz Matyszkowicz zachęca do czytania książek marynistycznych, m.in. Jądra ciemności, Józefa Konrada. Czarnoksiążnik. Coś takiego stało się za komuny, że może... To już tylko miejsce kojarzone z wypoczynkiem, z czasami to nie zawsze najwyższych lotów, tam gdzie się wyjeżdża, pomęczyć się, przytruć się nieświeżą rybą, wypić za dużo trunków, które zaburzają percepcję. Ewentualnie, jak już chce ktoś zdrowotnie, to mówi się, że nad morze się jedzie, żeby nałykać się właściwych mikroelementów. Jakże to różni się od tego, czym było morze kiedyś i chyba warto wracać. Mamy rok Konrada i to jest świetna okazja. Jeżeli przeczytam teraz fragment, wszyscy będą wiedzieli, skąd pochodzi. Jednoczyła nas więź morza. Nie tylko, że nie pozwalała, byśmy o sobie zapomnieli w czasie długich okresów rozstania, ale uczyła nas wzajemnej pobłażliwości dla naszych opowiadań, a naszych poglądów. To jest oczywiście jeden z początkowych fragmentów Jądra ciemności Józefa Konrada. Widzimy, jak dużo chyba zgubiliśmy wartości, od kiedy morze jest dla nas wyłącznie miejscem wypoczynku lub nabierania sił zdrowotnych, a nie tym, czym było zawsze dla człowieka, czyli jakimś miejscem, gdzie człowiek się zmaga. Józef Konrad nas tego zmagania może nieustannie uczyć i chyba dlatego tak bardzo warto po niego sięgać, albo po inne lektury marynistyczne, chociażby Podróże z Brendanem, czy książki, które kiedyś tak właśnie w tych strasznych czasach, które próbowały nas przekonać, że morze to wyłącznie tanie wakacje, ukazywały się takie książki z znakiem statku, więc nie tylko plaża i nie tylko wakacje, ale przede wszystkim morze, które uczy nas życia. Przewodnikiem w tej nauce znakomitym jest Józef Konrad i żeby jeszcze raz udowodnić prawdziwość tej tezy, malutki fragment. Obcowanie z ludźmi jest równie wielką sztuką jak obcowanie ze statkami. I ludzie, i statki żyją w niestałym żywiole, podlegają subtelnym i potężnym wpływom i pragną raczej, aby zrozumieć ich zasługi, niż poznać się na błędach. Z tą mądrością dzisiaj pozostańmy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Mateusz Matyszkowicz zachwalał. No jeśli w rejs, to być może tylko z jedną książką i to może być ta książka Józefa Konrada. Łodzie też żyją statkami. No, stadami nawet czasami. Audycja poranna za 6:08. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss. Another